الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. درود الشريف محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سوره مبارکه قلم هست که قبل از این سوره، سوره ملک، تبارک الذی بیده الملک، که در درس دیروز خوانده شد. سوره ملک ابتدا مناسبت این سوره با سوره گذشته، در سوره ملک ثابت شد که اون ذاتی که برکات میده، برکات دهنده، فقط و فقط ذات الله عز و جل هست و در این صفت هیچ کسی با خدا شریک نیست. کسی دیگه نمیتونه به ما برکات بده، در مال ما، در جان ما، در رزق و روزی ما، در اولاد ما. لذا کسانی که از جای دیگر برکات میخواهند حاصل بکنند، در واقع هیچ جای دیگر برکتی نیست، نه در خاکی هست که کسی بخواد خاکی را تبرکن بخورد، نه در چیزی دیگر. اون چیزهایی که برکاتی که مردم دنیا اعتقاد دارند، الله فرمود تبارک الذی بیده الملک، اون ذاتی که به دست او پادشاهی مطلق است، برکات هم به دست او هست. وقتی که این توحید فی البرکت در واقع ثابت شد در سوره ملک، حال در سوره قلم ما میخوانیم که مشرکین دوست دارند شما مقداری در موضوع توحید از خود نرمش نشان بدهید، اما ای پیامبر، شما هرگز نرمش نشان نده و شما اونها را اطاعت نکن، شما از اونها حرف شنوی داشته نباش. پس در ادامه همون موضوع الله عز و جل در این سوره بیان می فرماید که آنان می خواهند نرمش نشان بده. این سوره، سوره قلم هست به دلیل اینکه الله عز و جل در آغاز این سوره به قلم سوگند خورده. نون والقلم وما يسطرون. کلمه نون از متشابهات است، گرچه بعضی گفتن مراد از نون قرآن است، یعنی نور. بعضی ها این را مخفف از کلماتی دیگه دانستن که تو تفسیرها خیلی بحث است، اما بهتر اینه که این را به خدا حواله کنیم. بسیاری از کلمات هستند که بغیر از الله عز و جل کسی نمیدوند معنایشون را، مرادشون را، فلسفهشون را. حتی همونطوری که ما بسیاری از اعمال و از عبادات را انجام میدهیم، بعضی ها فلسفهشون را ما میدونیم، بعضی ها نمیدونیم. مثلا نماز میخونیم، میدونیم یعنی چه. نماز مظهر عبدیت است و نماز مظهر پرستش خدای عزوجل است. به وسیله نماز ما داریم نشون میدیم که خدای ما بنده ایم و تو معبود، ما تو رو پرستش میکنیم، ما در مقابل تو کرنش میکنیم. بسیاری از عبادات هست ما میدونیم یعنی چه و چرا. همچنین مثلا زکات میدیم، میدونیم که فلسفهش چیه. فلسفهش اینه که یک قشری از جامعه که خدا به اونها داده، اونها با دیگران هم دردی بکنند، اونها به بینوایان برسند، اونها خوشیهای خودشون را و دارایی‌های خودشون را تقسیم بکنند، بخشی به اونها بدن. جهاد هم چنین، به خاطر اینکه از مظلوم دفاع بشه، به خاطر اینکه هیچ ظالمی بر مظلوم ستم نکنه. اکثر احکام را ما فلسفهشون را میدونیم، اما خیلی از احکام هستند که ما انجام میدیم ولی نمیدونیم چرا، فلسفه را نمیدونیم. مثلا وقتی که حج میکنیم بین صفا و مروه ما شوت میریم، میدویم، سعی میکنیم، نمیدونیم چرا، چون الله دستور داده. الله که دستور داده ما هم میگیم اطاعت، ما هم فرمان میبریم. پس همانطوری که بسیاری از احکام الهی فلسفهشون معلومه و خیلی هم هست ما انجام میدیم ولی فلسفهشون را نمیدونیم. وقتی که موزه را مس میکنیم، بالای موزه مس میکنیم، چرا پایین موزه را مس نمیکنیم؟ نمیدونیم. چنین آمده در شرع مقدس آمده، لذا هر چیزی را لازم نیست بدونیم. در بعضی جاها ما عبد محض باشیم، بنده محض باشیم، میدونیم یا نمیدونیم، متوجه هستیم یا متوجه نیستیم. لذا در بسیاری میدانها و موارد لازمه که ما چیزهای را ندونیم و فقط الله عز و جل بدونیم. لذا علما نوشتند این حروف متشابهات از این قبیل هستند. خیلی چیزها را شما میدونید یعنی چه، ان الله علی کل شیء قدیر میدونی یعنی چه، اما الف لام میم نمیدونی یعنی چه، نون نمیدونی یعنی چه. اینجا باید بگیم خدایا ایمان داریم، هر چی که منظورت هست قبول داریم و ما را جز مؤمنین بنویس. لذا اینها در واقع این نوع متشابهات محک هستند برای ایمان ما، که چه اندازه تسلیم میشیم، چه اندازه دنبال میکنیم و دنبال یک سری چیزهای بیجا. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، اونایی که دلشون کج باشد اونا دنبال میکنن متشابهات را، ایراد میکنن، اعتراض میکنن، یعنی چه، چرا گفته شده چیزی که معنیش را نمیدونیم. خیلی ها هستند امروز همین انتقادها را میکنن. اما با توجه به این مقدمه که بنده عرض کردم، لازم نیست همه چیز را بدونیم. ما بنده اللهیم و الله که احکم الحاکمین است اینها را داره به ما میگه. الله سوگند یاد کرده به قلم، و القلم و ما یسترون، سوگند به قلم و سوگند به آنچه که قلم می نویسد. منظور از قلم کدوم قلم هست؟ علما در این رابطه بحث کردند. خیلی ها گفتن اون قلمی که در لوح محفوظ هست، اون قلم مقدسی که همه مقادیر را نوشته، همه تقادیر را نوشته، همه اون چی که انسان ها در دنیا و در آخرت با اون مواجه میشن همه را نوشته، اونی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود جف القلم، که قلم خشک شد، یعنی قلم هر چی نوشت دیگه تمام شد. لذا بعضی میگه اون قلم مقدس مراد هست، الله او را شاهد میگیرد، به او سوگند میخورد، یعنی او را شاهد میگیرد بر آنچه که در آینده میآید، جواب قسم میآید. بعضی میگه مراد از این قلم، قلم فرشتگان هست، کراما کاتبین هست، اون قلمی که حسنات و سیئات ما را مینویسد. در واقع نوع تلنگر هست به ما که ای انسان مواظب باش، قلمی هست هر حرکتت را می نویسد، هر چی میگی می نویسد، هر چی میکنی می نویسد، اشتباه هست، درسته، ثواب، گناه هست. لذا بعضی میگن اون قلم هست و بعضی میگن نه، قلمی که انسان ها باش می نویسد، چون این قلم هم تقدس دارد، این قلم هم یکی از ابزار و یکی از آلات علم و دانش هست، یکی از اسبابی هست که به ما علم نشون میده، ما را به معرفت میرساند. به هر حال الله عز و جل سوگند یاد میکند به قلم و ما یسترون و آنچه که مینویسند. تفسیر مظهری اینجا گفته منظور از القلم و ما یسترون قلم و آنچه که مینویسند، ای الحفظه الذین یکتبون اعمال بنی آدم مراد از این حفظت رشتگان هستند که اعمال بنی آدم را می نویسند. و بعضی گفتند العلماء الذين يكتبون علوم الدين، منظور علمایی هستند که علوم دین را می نویسند. اگر علما بگیریم مراد، اگر فرشته بگیریم، هر دو درسته. یعنی فرشتگان هم شاهدند، اهل علم هم شاهدند. ما انت بنعمت ربک بمجنون، ای پیامبر محبوب من، بنعمت ربت، به فضل محض پروردگارت، تو دیوانه نیستی. این در مقابل اون کفرگویی های مشرکین بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم را گاهی دیوانه می گفتن، گاهی نسبت های ناروای دیگه به آن حضرت صلی الله علیه و سلم می دادن. اول الله عز و جل به صورت مؤکد با سوگند، بعضی گفته اینجا سه تا سوگند است. یکی نون، قسم به نون، حقیقت نون را الله می داند. والقلم، قسم به قلم. و ما یسترون، قسم به اون مطالب زیبایی که قلم اونها را به نگارش در می آورد. به سه چیز الله سوگند یاد کرده که ای پیامبر من، ای پیامبر محبوب، ما انت به نعمت ربک بمجنون، به فضل محض پروردگارت و با نعمت پروردگارت تو دیوانه نیستی. دیوانه اینها هستن که نمی فهمن، تو را درک نمی کنن. و این لک لاجرا غیر ممنون. ابتداعا الله عز و جل حبیب خودش را تسلی میده با اجر و پاداشی که اون اجر و پاداش تا دنیا هست قطع نمیشه. الله می فرماید و این لک لاجرا غیر ممنون، ای پیامبر برای تو اجر و ثوابی هست غیر ممنون، ای غیر مقطوع بالمیزان، قطع نمیشه، تمام نمیشه، برای همیشه و همیشه هست. تا دنیا هست شما مسلمان ها، شما ارادتمندان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و پیروان و امت های ایشون تا زمانی که هستند، آن حضرت در اعمال حسنات و ثواب همه شریکه، هر یکی که درودی میخواند اللهم صل علی محمد و علی آل محمد میخوانیم، چه حسناتی و چه خیراتی به حسنات ایشان و به اجر و پاداش ایشون اضافه میشه. لذا هر چی که انسان ها عمل نیک انجام میدن، هر چی که اخلاق خوب تو دنیا هست، کردار خوب تو دنیا هست، اینها تمام در واقع بر اثر تعلیمات انبیا و بالخصوص بر اثر تعلیمات گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. انسانی که این همه زحمت کشید برای بشریت، برای دنیا، لذا تا تو دنیا خیر هست، تو دنیا خوبی هست، تو دنیا نام الله هست، اجرش برای او نوشته میشه. و ان لک لاجرا غیر ممنون، ای ثوابا ما تحملت من اثقال النبوه، اجرها و ثوابهایی که به برکت نبوت و دوشی که مسئولیتی که به دوش گرفتی از نبوت، اون برایت نوشته میشه. و انک لعلى خلق عظیم. اینجا الله عز و جل از اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد میکند، ای پیامبر من، همانا تو بر اخلاق بسیار عظیمی هستی. اخلاق بسیار عظیم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اخلاق عجیبی داشت. حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها را وقتی که پرسیدند که اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود، فرمود که کان خلقه القرآن، اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن بود. یعنی هر چی که محاسن، زیبایی ها، اعمال خوب، صفات نیک شما در قرآن میبینید، اخلاق پیغمبر همین ها بود. صفات مال متقیان الله بیان میفرماید، مال مؤمنان بیان میفرماید، مال اهل بهشت بیان میفرماید، و صفاتی که هر مؤمن باید داشته باشد، همه اینها را رسول اکرم صلی الله علیه وسلم داشتن، خودشون هم اخلاق داشتن و ما را هم توصیه کردن به اخلاق. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ، یک نمونه کوچیکی، حضرت انس رضی الله تعالی عنہ میگوید 10 سال در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، اون زمان در خدمت رسول الله بود که سنش پایین بود، کوچک بود، تا جوانی از 10 سالگی تا 20 سالگی. انس خادم خاص رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید در ظرف این 10 سال یک روز برای من عصبانی نشد، یک روز مرا سرزنش نکرد، توبیخم نکرد، هرگز با من تند نفرمود و تند نگفت. گاهی انس بچه بود و گاهی غفلت میکرد، فراموش میکرد، کاری را انجام نمیداد. حتی می فرماید روزی مرا برای کاری فرستاد، من رفتم تو راه تو مسیر مشغول شدم و نرفتم برای کارم. دیدم بعد از لحظاتی آن حضرت پشت سرم هست و به من میگه اونیس، یعنی انس کوچولو، اینجا چی کار میکنی؟ لذا میگه که این کلمه را به من گفت، چیزی دیگه به من نگفت. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم بسیار خوشخلق بود و ما امتیها را هم توصیه به اخلاق خوب کرد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود لا تحاسدو ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. ای امت من، ای بندگان خدا، با هم دیگه حسد نکنید، اینا اخلاق بدند، با هم دیگه حسادت نکنید، با هم دیگه بغض داشته نباشید، نسبت به هم دیگه پشت ندید، با هم دیگه قهر نباشید و برادران باشید، بندگان خدا، و با هم برادر باشید، محبت و مودت داشته باشید. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم دارای اخلاق کریمه و دارای اخلاق بسیار خوبی بود. حتی ما را توصیه کرد که اخلاقمون نسبت به زنها که قشر ضعیفتری هستند معمولا، نسبت به اونها خوب باشه. فرمود خیاركم خیاركم لنسائكم، بهترین شما اونهایی هستند که نسبت به زنها بهتر باشند. و فرمود که من نسبت به اونها اخلاق نرم و رفتار خوب دارم. لذا در حدیث دیگه فرمود نزدیکترین شما به من کسانی هست که احسنکم اخلاقا، اخلاق زیباتر و اخلاق نیکوتری داشته باشند. لذا الله عز و جل از این صفات تعریف می فرماید. اینها در واقع معیار نجات ما هم در این دنیا و هم در اون دنیا خواهند بود، اخلاق خوب. الله می فرماید و انک لعلی خلق عظیم، همانا شما دارای اخلاق بسیار عظیم هستید. فستبصروا و یبصرون بأیکم المفتون. الله عز و جل می فرماید در زمان قریب، در زمان نزدیک هم تو می بینی و هم دشمنان تو خواهند دید که بأیکم المفتون، از شما دیوانه کی بود؟ اونها به شما می گفتند، شما را به دیوانگی متهم می کردن. اما دیری نخواهد گذشت که معلوم میشه دیوانه اونها بودند یا شما. وقتی که عذاب خدا بیاد یا وقتی که چشم ببنده از این دنیا و حقائق را ببینند، اونجا میدونند که این پیامبر عظیم الشأن خدای عز و جل دوراندیش بود و ما دیوانه بودیم. بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. همانا پروردگار تو بهتر میداند چه کسی گمراه شده از راه او. آیا مشرکین که هر چیز را عبادت میکنند، یک روزی بت میپرستند، یک روزی چوب میپرستند، یک روزی ستاره ها را عبادت میکنند، یه روزی دنبال جنات هستند، یه روزی ملائکه را پرستش میکنند، همه چیز پرستند، اونها گمراه هستند، یا شمایی که یک تا پرستید خدا یگانه را عبادت میکنید؟ الله بهتر میداند که به من ضل عن سبیله، چه کسی از راه الله گمراه هست و بیراه هست و فاصله داره. و هو اعلم بالمهتدین، او بهتر میداند کسانی که مهتدین هستند، بر مسیر هدایت و بر مسیر موفقیت هستند. لذا الله عز و جل در ادامه می فرماید فلا تطع المكذبین. ای پیامبر، این کسانی که دین اسلام را، قرآن را و رسالت شما را تکذیب کردن، شما هرگز اینها را اطاعت نکنید، چون اونها دوست داشتن یک نوعی به وحدت ایجاد بشه. امروز هم خیلی ها شعار سر میدن، بسیاری از سیاسیون وحدت ادیان، نمیدونیم این وحدت ادیان یعنی چیه، یعنی بیایم میکس بکنیم بعضی مشترکاتی که بین ادیان هست اونها را بپذیریم، بقیه را کنار بگذاریم. خیلی ها این انتظار را دارن، انتظاری که اونها هم داشتن. اونها میگفتن بیاییم ما مشترکاتی داشته باشیم، اونجایی که توهین هست به خدایان ما، توهین هست به مقدسان ما، شما اونجا چیزی نگید، اونها را بد و بیرام نگید، ما هم نسبت به خدا احترام میگذاریم. الله عز و جل پیشا پیش تذکر میده پیامبرش را، فلا تطع المکذبین، شما اطاعت نکنید تکذیب کنندگان را. ودو لو تدهن فیدهنون، آنان دوست دارند که شما از خود نرمش نشان بدهید، مداهنت بکنید، حقائق را خوب بیان نکنید تا که اونها هم از خود نرمش نشون بدهند. اینجا یک نکته بسیار مهم است، محل تعمق است، بالخصوص برای اهل علم، کسانی که الله عز و جل این امانت را به اونها سپرده، دین امانت اونها است که اونها باید اونطوری که واقعیت هست به مردم برسانند. لذا امروز بسیاری از مردم دنیا، اونهایی که اطراف ما هستند، دارندگان حکومت، سیاسیون، احزاب، گروه ها، ادیان مختلف، شاید ما مسلمان ها در کشورهای مختلفی موقعیت های مختلفی داشته باشیم، لذا کسانی که در کنار ما هستند و غیر مسلمان هستند انتظار داشته باشند که ما با اونها به نوعی وحدت داشته باشیم. وحدت ها اگر در زمینه مسائل تجاری باشه، مسائل سیاسی باشه، مسائلی که با دین مربوط نباشه، با ایمان مربوط نباشد، با احکام خدای عزوجل مربوط نباشد، ایرادی ندارد. انسان یک هدفی را دنبال می کند و برای اون هدف می تونه با هر کس همراه باشه. اما چنان وحدتی که در اون وحدت لازمش اینه که ما از خود مداهنت نشان بدیم، لو تدهن فیدهنون همینه، از خود نرمش نشان بدهیم. مثلا در بسیاری از موارد ما چیکار کنیم؟ توحید را بذاریم کنار، چون که میدونید همه ادیان دیگر توحید ندارند. مسیحیان چند تا خدا میپرستند، اعتقاد به تثلیث دارند، هم عیسی را میپرستند، هم روح القدس را یا مریم را و هم خدا را میپرستند. یهودیان عزیر را میپرستند و انبیای خودشون را میپرستند. همه ادیان دنیا آتش پرستان آتش میپرستند، هندوها صدها چیز میپرستند، هزاران چیز میپرستند. لذا هر کسی که تو دنیا از بودایی ها بت میپرستند، امکان داره که اینها در کنار ما باشن، انتظار داشته باشن ما در امر عقایدمون، در توحید یه مقدار نرمش نشان بدهیم. نسبت به عبادت غیر الله هیچ نوع حساسیتی و واکنشی نشان ندهیم تا اونها هم ما را آزاد بذارند. لذا الله عزوجل چنین مداهنت را به خاطر وحدت و به خاطر اینکه ما به یه سری اهداف دنیوی برسیم، الله عز و جل به هیچ وجه نمیپذیرد. در باب دین نباید هیچ نوع نرمشی و هیچ نوع مداهنتی هیچ کسی از خود نشان بده. و از اینجا معلوم میشه که حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اختیاراتی نداره در امر دین، هیچ کسی چنان ولایتی نداره. خوب توجه بفرمایید، هیچ کسی چنان ولایتی نداره، نه در امور تکوینی، نه در امور تشریعی، نه در اموری که خدا نازل کرده، همین حلال و حرام، جایز و ناجایز، اینا رو می امور تشریعی. امور تکوینی عالمی که دلالت میکند بر توحید خدا و دلالت میکند بر قدرت خدا، در همه امور هیچ کسی ولایت نداره، اختیارات نداره که چیزی را بالا و پایین بکنه، یه حکمی را جابجا بکنه، یه جایزی را ناجایز بکنه، ناجایزی را جایز بکنه، نه به خاطر مصالح حکومت و نه به خاطر هیچ نوع مصلحتی. وقتی که خدای عزوجل به پیامبرش میفرماید که شما اطاعت نکنید و شما از خود چیزی را نمیتونید ایجاد کنید. ما درها آیه خواندیم، حتی دروس پیش خواندیم، پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم اجازه نداشتن عسل را که خدای عزوجل حلال قرار داده، این را به خاطر توطئه ای که شد اجازه نداشتن او را حرام قرار بدند. یعنی پیامبر خداست، سید اولاد آدم است، امام الانبیا است، اما در احکام خدا اجازه نداره که بالا پایین بکنه، احکام خدا را جا به جا بکنه. لذا الله می فرماید اونها می خواهند که شما از خود نرمش نشان بدهید تا اینکه فیدهنون، اونها هم نرم بشن، اونها هم بیان به طرف شما. ولی نه ای پیامبر من، ولا تطع کل حلاف مهین، شما اطاعت نکن از هر اون انسانی که سوگند میخورد، سوگند میخورد و بی ارزش است. گرچه این صفات اشاره به یک انسان بدبخت خاص هست، ولی خب هر زمان این نوع افراد میتونند باشند. منظور این آیه ولید ابن مغیره هست. ولید ابن مغیره کسی که مغز متفکر مشرکین مکه و قریش مکه بود، کسی که می گفت من هم ایران رفتم هم روم رفتم، من از همه تمدن ها و فرهنگا مطلع هستم، من میتونم علی اعوذ بالله مچ محمد را بگیرم، من میدونم که این کلام را از کجا آورده، از کجا این را گرفته و به عنوان کلام خدا این را عرضه میکنه. اما وقتی که این ولید آمد و کلام رسول الله را شنید، خطبه آن حضرت خان و کلام الله را شنید، این ولید بیچاره دگرگون شد، منقلب شد و حالت خودش را از دست داد. اما این ولید بعد از اون نزدیک بود مسلمان بشه، اون داستانش میاد تو سوره ارز کنم که غالبا قیامت میاید، نزدیک بود که مسلمان بشه که نگذاشتند. ولی بعدا یکی از دشمنان سرسخت شد و یکی از افرادی شد که هی مذاکره میکرد و میگفت که شما باید بر علیه خدایان ما توهین نکنید، چیزی نگی. الله عز و جل خاصتا این انسان را با چندین صفتی که این صفات را که الله عز و جل بیان فرمود آبروی برای این بدبخت نمان. الله می فرماید ای پیامبر من، از این انسان و از این نوع انسانهای پست و از این نوع انسانهایی که صفات رذیله دارند هرگز اطاعت نکن. الله می فرماید ولا تطع کل حلاف مهین، اطاعت نکن از هر اون انسانی که بار بار سوگند میخورد. یکی از علائم منافق هم همینه که خیلی سوگند میخورد، سوگند خوردن و بار بار نام خدا را به زبان آوردن عادت خوبی نیست. مهین بی ارزش است، ارزشی ندارد پیش خدای عزوجل. هماز طعن زننده است، ایبجو و طعن زننده است، همیشه بر پشت سر مسلمان ها ایراد میگیرد، عیب میگیرد، طعنه میزنند. هستند کسانی که پشت سر اهل دین اونها را مسخره میکنند، به ریششون مسخره میکنند، به لباسشون مسخره میکنند، به نماز و عبادتشون مسخره میکنند، به خطبه و سخنرانیشون مسخره میکنند. کسانی که واقعا مریض باشند، مشکل داشته باشند، هی طعنه میزنند. بعضی ها هستن سعی میکنن مردم را بخندانند. لذا الله میفرماید چنین طعنه زن را اطاعت نکن. مشائم بنمیم، کسی که سخنچین هست، دو به همزن هست، انسان ها را به هم میندازه، سخنچینی میکند. الله میفرماید از این انسان شما هرگز اطاعت نکن. مناع للخیر، کسی که جلوگیر خیر هست، نه اینکه خودش خیری انجام نمیده، دیگران را هم جلوگیری میکند، کسی را نمیذاره که به سوی خیر بره، کار خوبی انجام بده. معتدل، انسان متجاوزی هست. اثیم، ده تا صفت الله بیان فرموده. اثیم، انسان گناهکاری هست که گناه پیشش هست. عطل بعد ذلك زنیم، عطل هست، عطل یعنی بد زبان، بعضی گفتم بد خلق، بد اخلاق، بعضی گفتم بد زبان، همش دشنام میده، همش فحش میده. ببینید رسول الله صلی الله علیه وسلم را الله عز و جل دارای اخلاق کریمه و دارای خلق عظیم نامید و دشمنان رسول الله را الله با این اخلاق معرفی میکند. ببین اینها هنر نیستند. خیلی از مسلمان ها هستند که بدترین دشنام ها را به هم دیگه میدن و فکر میکنن که این دشنام دادن این کمالی هست، این هنری هست و هی میخندونن دیگران را، بد و بیرا میگن تا دیگران بخندن. لذا الله میفرماید که شما از این انسانی که سخنچینی اخلاق بد است، طعن زدن اخلاق بد است، سوگند خوردن اخلاق بد است، مناع للخیر، انسان خودش هم بخیل باشه، دیگری را هم نگذاره که کار نیک انجام بده، این جز اخلاق بد است، معتد تجاوز کردن، از حد گذشتن در هر چیزی، چه در حقوق الله، چه در حقوق العباد، این از اخلاق بد است. گناه یکی از رذایل اخلاق است. عطل بعد ذلك، عطل یعنی بد زبان یا بد خو بودن، این از اخلاق بد است. بعد ذلك زنیم، الله فرمود زنیم را دو تفسیر کردن، بعضی گفتن زنیم یعنی حرامزاده، اولا نسبت که تو مسجد داری میگه، یعنی از نطفه حرام متولد شده، بعضی این تفسیر را کردن، بعضی گفتن نه، زنیم یعنی معروف در شر و فساد انگشت نما. بعضی افراد هستن که تو فساد انگشت نما هستن، نامشون را وقتی که میبری فساد به ذهن انسان میآید، شرارت به ذهن انسان میآید، قتل و غارت به ذهن انسان میآید. لذا الله عز و جل از این انسان بدبخت یاد میکند به چی؟ به زنیم، به اینکه انگشت نما هست، یعنی معروف است در شر و فساد. لذا از این نوع انسان هایی که دارای این رذایل اخلاقی هستند، ای پیامبر محبوب من از اینها اطاعت نکن. این چرا اینقدر مغرور است؟ ان کان ذا مال و بنین، به دلیل اینکه این دارای مال و اولاد هست، مال زیاد داشت، فرزندان زیاد داشت. بعضی میگن که ولید 10 تا پسر داشت، هر 10 تا جوان بودن و تمام کارهای باغ و دامداری و تجارت و همه کارها را بچهش میکردن، افتخار میکرد، لذا به خاطر این مغرور هست. لذا الله میفرماید از این انسان، با این انسان اصلا مذاکره نکن، اصلا با این انسان ننشین. این اشکالش چی بود؟ علاوه از این صفات رذیله که داشت، این تبلیغات سو داشت. این را ما در اصطلاح تفسیر میگیم جدال بالباطل، تبلیغات سو داشت بر علیه قرآن. به خاطر این میگفت که مردم متأثر نشد. چی میگفت؟ اذا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، زمانی که بر او آیات ما تلاوت میشه میگوید اساطیر الاولین، افسانه های پیشینیان هستند. هی افکار مردم را، ذهن مردم را به سمت سوی دیگه میبره. گاهی میگه ان هذا الا سحر یؤثر، چون کلام خدا اثرات خودش را داشت. لذا میگفت که این جادویی، همونطور که جادو بر انسان اثر میکنه، اینم اثرگذار هست. گاهی جادو میگفت، گاهی افسانه های پیشینیان میگفت، گاهی جنون رو به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مجنون میگفت. الله عز و جل این بدبخت را، برای این بدبخت وعید بیان میفرماید، سنسمه علی الخرطوم. الله عز و جل میفرماید ان قریب اون خرطومش را ما داغی بر می نهیم، داغی بر می گذاریم. خرطوم یعنی بینی، این توهینش هست نه؟ وقتی که الله عز و جل میخواد که ذلت اون انسان را و تذکره اون انسان را به شکل یک انسان ذلیل بیان کند، اسم بینی را که بینی در واقع عزت انسان هست، بینی در بسیاری از محاورات معروف هست که بینی در واقع عزت هست، و کنایه از حرمت و عزت است. نام بینی را الله ذکر نمیکنه. کسی را که میخواهید ذلیل بکنی بینیش را میبرند. لذا بینی کسی که بریده بشه دیگه اون انسان معلوم معنیش اینه که با اون انسان بدترین توهین شده، اون انسان واقعا ذلیل شده که بینیش را بریدن. لذا الله عز و جل اینجا حتی نام بینیش را نمیبره، بینیش را تشبیه میده به حیوانی که خرطوم داره، به فیل که خرطوم داره. بعضی حیوانات دیگه هم دارد مثل خنزیر، بیشتر اینجا مراد اون خنزیر هست که اون هم خرطومی داره. خرطومش ولی که مثل فیل بزرگ نیست ولی کوچک هست. لذا الله عز و جل می فرماد بر اون خرطومش ما داغی میگذاریم. داغی میگذاریم یعنی چه؟ بعضی گفتن مفسرین این وعید دنیوی هست، این تخویف دنیوی هست، یعنی تو همین دنیا ذلیلش میکنیم، خارش میکنیم. و بعضی گفتن نه، این تهدید و تخویف اخروی هست. الله عز و جل در آخرت این بدبخت را چنان عذابی میده که از همه جهنمی ها این پسترین و بیشخصیت ترین خواهد بود. یعنی هر کس میدونه بقیه از او تنفر میکنن و بقیه شکر سپاس میگن که مثل او نشدند، چنان الله ذلیلش میکنه. الله عز و جل میفرما انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. یک نمونه از تخویف دنیوی، اینکه مال و منال داره، اینکه فرزند و اولاد داره، اطرافش جلساتش گرم هستن، اینکه کمالی نیست، مادیات را و اینو چیزها را الله عز و جل یک شبه از بین میبرد. لذا هیچ انسانی مغرور نشه یه وقتی که من این همه دارم. الله عز و جل به اون در واقع تذکر میده که ببین افرادی بودم مثل تو مغرور، اما یک شبه الله عز و جل همه دارایی هایشون از اونها گرفت. لذا برای ما مسلمان ها هم باید این تذکری باشد که اون چی که باعث فخر ما باید باشه، باعث مباهات باید باشه، ایمان و قرآن و دین و تقوا باشه، نه بقیه مسائل مادی. چون مادیات میاند میرند، یک شبه میاند یک شبه میرند. این تجارب را شما بیشتر دارید. الله می فرماید انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، همانا ما آنها را آزمودیم، امتحان کردیم، همان گونه که ما امتحان کردیم صاحبان باغ را. چند نفر بودن یه باغ داشتند. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، سوگند خوردن که سر صبح میوه‌هایش را، سر صبح به وقت سحر میوه‌هایش را میچینیم تا اینکه هیچ کس مبتلی نشه. اونطور که در تفاسیر نوشتند یک انسان صالحی بود در از کنم که یمن، در بلاد یمن، در یکی از شهرهای یمن، اونجا یه باغی داشت. باغش محصولات بسیار زیادی داشت، باغ بسیار بابرکتی بود. و این هر وقتی که موسم میوه‌هاش میشد، هر نوع میوه‌هایی داشت، این قبلا اعلام میکرد فلان روز من میرم برای میوه چینی، همه فقرا، همه مساکین، همه نیازمندان، همه اونجا سهمی داشتند. احساس میکرد این باغ مال همه ما است. میشه بنده میگم خوشا به حال اون سرمایه دارانی که فقرا احساس میکنه این سرمایه تنها مال او نیست، مال همه ما است، چون همیشه خیرش به همه میرسه، فقط سرمایش اختصاص به خانوادش نداره، به همگان داره. هر فقیری، هر یتیمی، هر مسکینی دلش خوشه که فلان داره، کارخانه داره، سرمایه داره، تجارت خوب داره، هر چی که بیشتر نفع ببره نفعش به ما هم میرسه. لذا این پدر اینطور بود، هر وقتی که میرفت همه مساکین و همه فقرا جمع میشدند و میوه ها را جدا میکرد، سهم اونها را بهشون میداد، سهم زن و بچهش را میبرد، سهم اونی که برای فروش میبرد هم میبرد. زندگی بسیار خوبی داشت. بچه هایش 3 فرزند داشت. همیشه این بچه ها باش درگیر بودند که پدر اون چی که خدا بهت داده چرا اینها را تقسیم میکنی؟ اینا مال ما هستند. ولی اون بچه ها میگفت شما نمیدانید. خلاصه بعد از فوت پدر این بچه ها وارث باغ شدند. اینها وقتی که وارث باغ شدند گفتند که ما سر صبح میریم، وقتی که موسم میوه بود، کسی مطلع نشه که این فقیر فقرا میان، ما از دست اینا چیکار بکنیم؟ ما سر صبح میریم میوهامون رو میچینیم، زمانی که تاریک باشه، اول صبح باشه، تا اینکه مردم از خواب بیدار بشن ما کارمون رو تمام کردیم. اینها وقتی که با این نیت میخواستن برند، الله عز و جل آفتی آورد. همون شب این مشوره شد، اینا رفت خوابیدن. اینا خوابیدن، الله عز و جل تمام باغ را خاکستر کرد. چنان طوفانی آورد، بادی آورد که همهش را سوخت و آتش گرفت و بعد خاکستر شد. اینا وقتی که صبح آمدند همدیگر را گفتند، قرآن اینو میگه، همدیگر را آهسته آهسته صدا کردند، گفتند که به قول معروف پچ پچ میکردند، و هم یتخافتون، قرآن میگه با هم پچ پچ میکردند که کسی متوجه نشه، بریم زودتر میوه ها را بچینیم. رفتن، وقتی که باغشون رفتن دیدن این باغ مال ما نیست. اول گفتن راه را اشتباه آمدیم، این جای دیگه هست. بعدا وقتی که راست و چپشون را نگاه کردن، این باغ فلانیه، اون باغ فلانی، نه بابا این باغ مال خود ما است. الان متوجه شدن خدا ما را مؤاخذه کرد، خداوند یک شب همین چیز را از ما گرفت. لذا الله عز و جل این مثال را برای این بیان فرموده که کسانی که مغرور این مسائل باشند و بالخصوص با اهل حق درگیر باشند و در ستیز باشند، الله قادر است یک شب آفت بیاورد. الله می فرماید انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، همانا ما آنها را امتحان کردیم، آزمودیم، همان گونه که اصحاب الجنت را، اونهایی که در صنعاء یمن باغی داشتند، ما اونها را امتحان کردیم. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، وقتی که آنها سوگند خوردند، لیصرمن ای لیقطعن، حتما میوه ها را میچینند، مصبحین صبحگاهان، سر صبح میوه ها را میچینیم، ولا یستثنون، استثناء هم نکردند. استثناء چیه؟ بعضی مفسرین میفرماین استثناء یعنی انشاءالله هم نگفتند، بعضی میگن نه، ولا یستثنون معنیش اینه که پاکی خدا را و تسبیح خدا را بیان نکردند. چون بعدا می آید که قال اوسطهم، برادر وسطی اینجا تذکری بهشون داد، بهشون گفت که لولا تسبحون، چرا شما پاکی و عظمت خدا را بیان نمی کنید؟ چرا شما داری شرک می کنید؟ یعنی مرتکب شرک هم شدند. لذا ولا یستثنون به این خاطر تفسیر قرطبی نوشته قال ابو صالح کان استثناهم قولهم سبحان الله ربنا، سبحان الله ربنا هم نگفتند. تسبیح و پاکی خدا را از عیوب و از شرکا هم بیان نکردند. ولا یسبحون بقرینه لولا تسبحون، بعضی تفسیران نوشتن لا یسبحون نگفتند. به هر حال فطاف علیها طائف من ربک، الله می فرماید دور زد بر آن باغ دور زننده ای، یعنی همون آفت، آفتی از جانب الله، طائف یعنی آفتی، عذابی، من ربک از جانب ربت، و هم نائمون، اونها خواب بودند. این آفت که آمد باغ چی شد؟ فاصبحت كالسريم، این باغ مثل سریم شد. سریم چیزی که قطع شده باشد، درو شده هست، یعنی مثل اینکه درو شده بود، مثل اون باقو فقط روی زمین تعداد اشغال بود و بس. فتنادوا مصبحین، سر صبح هم دیگر را صدا کردن، ندا کردن. چی گفتن؟ انغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین. این گفتن سر صبح بر کشتزارتون، بر باغتون بیایید. ان کنتم صارمین، اگر واقع میخواید میوارد بچینید، زود بکنید، زود بریم، سر صبح بریم. الله میفرماید فانطلقوا وهم يتخافتون، آنها میرفتن در حالی که میترسیدن. صدای پایشون آهسته بود یا صداهای خودشون آهسته آهسته پچ پچ میکردن؟ برای از چه ترسی؟ از کی میترسیدن؟ از دولت؟ از دشمن؟ نه، از مسکین و فقیر میترسیدن. خیلی انسان واقعا پسته و بدبخته که از یک فقیر بترسد، از یک مسکین بترسد. لذا چیزی خونش میاره از پیش او پنهان بکنه که اون نبینه، وقتی سوال نکند. اونها همین کردن، میترسیدن از چی؟ الله یدخلنها اليوم علیکم مسکین، از اینکه داخل نشود امروز در این باب بر شما مسکینی. هیچ مسکین و فقیری نیاد و از ما میوهی نخواد. و غدوا على حرد قادرین، الله می فرماید اینها صبح کردن در حالی که فکر می کردن. على حرد، بر منع مردم، بر جلوگیری مردم قادر بودند. یعنی فکر می کردن ما دیگه می تونیم جلوی فقرا رو بگیریم، چون سر صبح نه اعلامی کردیم، زمانی می رهیم که اون زمان زمان معمول باغداران نیست. فلما رأوها، الله می فرماید زمانی که اینها باغ خودشون را دیدند، قالوا انا لضالون، ابتدا گفتن ما راه گم کردیم، راه را گم کردیم. بعد از اینکه اطراف را خوب نگاه کردن، نه بل نحن محرومون، نه مسئله چیزی دیگه هست، ما محروم شدیم، خدا از ما گرفت، خدا ما را محروم کرد. الان اون برادر وسطی که از این جا معلوم میشه که قبلا همین برادر تذکر داده بود که اینطور خوب نیست که ما میکنیم، الان اون برادر بهشون گفت، یادآوری کرد، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. متوسطشان گفت، وسطی گفت، آیا من نگفتم به شما لولا تسبحون، شما چرا تسبیح نمیگویید؟ تسبیح یعنی چی؟ لولا تنزهون الله عن الشرکا، چرا پاکی خدا شرکا بیان نمی کنی؟ شما چرا همراه با شرک، با استمداد از غیر خدا میایید؟ یکی از دلایل فساد عقیده بود و یکی از دلایل فساد اخلاق. فساد اخلاق به معنی بخل، به معنی اینکه کسی مبتلع نشود. لذا الله می فرماید قال سبحان ربنا، الان اعتراف کردن، توبه می کنه، قال سبحان ربنا انا كنا ظالمین. آنها گفتن رب ما پاک است، واقعا شریک ندارد، ما ظالم بودیم، ما بر خود ستم کردیم. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، آنها روبروی هم شدن، هم دیگر را خطاب کردن، بعضی بر بعضی هم دیگر را ملامت می کردن. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، ای وای بر ما، تأسف بر ما که ما انسان های طغیانگر بودیم، ما واقعا سرکشی کردیم، کار خوبی نکردیم، هم عقیده ما خوب نبود، هم اخلاق ما خوب نبود، هم استمداد از غیر خدا و هم بخل و از کنم که حرص بر ما. اما این توبه را که کردیم، الله عز و جل اشاره می کند انسان به این جایگاه پستی و انحطاط برسه، هم اگر توبه بکند امیدی برش هست، چونکه الله عزوجل امیدی را اظهار میکنن از طرف اونها. عسى ربنا، از سوی پروردگار ما این امید هست که ان یبدلنا خیرا منها، این که به برکت این توبه، چون توبه کردند، انا کنا ظالمین، اعتراف به گناه کردند، لذا به برکت این توبه ان یبدلنا خیرا منها، این که جایگزین بفرماید برای ما بهتر از این. این باب را خدا از ما گرفت، اشتباه ما بود، خدا برای ما بهتر از این بگرداند. امروز هم زمانی هست که متاسفانه مردم در بازار با مشکلات مواجه هستند، ورشکستگی. عرض کنم که مسائل مالی، مشکلات مالی، بدهکاری تا جای رسیده که خیلی از افراد نمیتونند در جامعه زندگی بکنند، مخفی هستند. بعضی ها تو زندان ها هستند، بعضی ها مندن که چیکار بکنند، بعضی ها تا دنبال ملاها هستند، تعویض میخواند، فکر میکنند که فقط با تعویض موضوع حل میشه، میگن که کاروبار خرابه. در واقع همه اینها علت داره، همه اینها دلائل داره. الله عز و جل اینجا یه جریانی برای ما تعریف کرد و در همین جریان ما متوجه شدیم که این بدبختی به خاطر، نمیتونیم بگیم یه حادثه طبیعی بود، یه بادی بود، یک به هر حال آتش سوزانی بود، نه، یه علتی داشت، علت را الله بیان فرمود. لذا هر چیزی معلول به علت هست، هر چیزی دلیلی داره. نمیگیم هر جا که مشکلی آمد حتما عذاب گرفت خداست. در بسیاری موارد الله تعالی بندگان خودش را امتحان هم میکنه، برای بعضی سبب رفع درجات هم میشه. اما خیلی ها هستن که به خاطر ندانمکاری های خودشون تنبیه میشند، متنبه میشند. به عنوان مثال عزیزی تعریف میکرد، میگفت من خیلی سرمایه داشتم، به قدری سرمایه داشتم که احساس خطر میکردم فردا یه اداره، یه ارگانی از من سوال نکنه که اینها را از کجا آوردی. لذا رفتم از بانک وام گرفتم، نیازی به بانک، به وام بانک نداشتم. 60 میلیون وام گرفتم، اونم فقط و فقط به خاطر اینکه اگر فردا کسی گفت من بگم بابا من وامدار دولتم، من از دولت گرفتم. این سرمایه را از کجا آوردی؟ من از دولت وام گرفتم، کار کردم، فقط به این بهانه من وام گرفتم. همون وام باعث شد که من به خاک سیاه نشستم، همه چیزم را از دست دادم. لذا گاه گاه انسان خودش متوجه میشه که ضربه را از کجا میخوره. خدا کنه ما متوجه بشیم، توبه بکنیم مثل این برادران و جبران بکنیم. گاهی انسان متوجه نمیشه، باید انسان تحقیق بکنه، حداقل انسان استغفار بخواد. به همین خاطر گفته این لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دعای یونس علیه السلام برای حل هر مشکلی و هر اشتباهی که انسان میکنه، اکثر مشکلات به سبب اشتباهات خود ما هستن. و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. الله میفهمه هر مشکلی برای شما پیش میاد به سبب عملکرد خودتون هست. خیلی ها را خدا معاف میکنه، خیلی اشتباهات و لغزشات هستن خدا مؤاخذه نمیکنه. لذا برای هر یکی اگر ما استغفار بکنیم، این از تعویض گرفتن ما بهتر است. شاید ما یه جای اشتباه کردیم، یه جای دلی را رنجاندیم، یه جایی بر سر مظلومی زدیم، بر کسی ستم کردیم، معلوم نیست که الله عز و جل از کجا ناراضی شده. بذار هر مشکلی پیش میاد انسان به سوی خدا برگرده، توبه بکنه، الله جبران میکنه. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها، خداوند برای ما جایگزین بکنه بهتر از این. انا الی ربنا راغبون، ما به سوی ربمان برمیگردیم، رغبت میکنیم، ما به سوی ربمان رجوع میکنیم. الله عز و جل بعد از اینکه این واقعه را بیان فرمودن و یک نتیجه بسیار جالبی از این واقعه به دست ما افتاد، حال روی سخن و لگام سخن برمیگرده به سوی اهل مکه. الله میفرماید کذالک العذاب، ای مخاطبین قرآن، ای کسانی که کلام الله را میشنوید، عذاب این چنین میآید، این در دنیاست. کاش که به عذاب دنیا اکتفا میشد، به این هم اکتفا نمیشه. الله میفرماید عذاب آخرت بزرگتر است. کذالک العذاب، عذاب این چنین هست. ولعذاب الاخرت اکبر، عذاب آخرت به مراتب بزرگتر و سنگینتر است از عذاب دنیا. لو کانو یعلمون، کاش می دانستند. البته لو کانو یعلمون را دو تفسیر کردن، بعضی ها لو گفتن تمنی هست، کاش می دانستند مردم. بعضی گفتن لو شرطیه هست، لو کانو یعلمون لا یشرکون، اگر مردم می دانستن شرک نمی کردند، اگر مردم می دانستن بد عمل نمی کردند، اگر مردم می دانستن ظلم و فساد نمی کردند. خب این نمونه از عذاب بود برای اهل شرک در دنیا. قیامتش خیلی سختره. هر جا که خدای عزوجل، معمولا سنت الهی در قرآن همینه، هر جا که وعیدی بیان می فرماید، عذابی بیان می فرماید، اونجا بشارت و مژده هم هست که ما هم امیدوار باشیم و هم احساس خطر بکنیم. الایمان بین الخوف و الرجاء، ایمان بر این دوتا دایره که هم از خدا بترس و هم امیدوار باش. لذا هم تخویف هم تبشیر، هم بشارت هم وعید. الله می فرماید ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، همانا برای متقیان نزد پروردگارشان جناتی هست، باغاتی هست که سراسر نعمتن. افنجعل المسلمین کالمجرمین، الله می فرماید آیا ما مسلمانان را مثل مجرمین قرار می دهیم؟ نخیر، مسلمین در ناز و نعمتند، در جنات النعیم هستند. ما لکم کیف تحکمون، شما مشرکینی که انتظار دارید مسلمانان از خود مقداری نرمش نشون بدن تا شما با هم برابر بشید، نه، مسلمین مثل شما مجرمین نیستن. ما لکم کیف تحکمون، چی شده شما را؟ چگونه شما قضاوت میکنید؟ چگونه داوری میکنید؟ ام لکم کتاب فیه تدرسون، خدا میفرماید بر آنچه که شما انتظار دارید، شما چه دلیلی دارید؟ آیا دلیل نقلی دارید؟ ام لکم کتاب فیه تدرسون، آیا کتابی دارید که در اون میخوانید؟ این مطالبی که پیشنهاد میکنید از یک مدرک درست کتابی هست؟ ان لکم فیه لما تخیرون، یا این که برای شما هست اون چیزی که شما میپسندید، هر چی که شما بخواهید همون میشه؟ نه، شما با مسلمانان با متقیان فرق دارید. ام لکم ایمان علینا بالغه الى یوم القیامه، یا این که شما پیمانی با ما دارید، ایمان به معنی میثاق، پیمانی بر ما دارید که برسد تا روز قیامت شما را خدا عذاب نده، چونکه نمونه از عذاب بود. حال خدای عزوجل می فرماید این عذاب برای شما هم میاد، شما هم خونتون رنگی تر از اونها نیست. لذا شما آیا پیمانی دارید که اون پیمان تا قیامت برسه، یعنی تا قیامت خدا با شما کاری داشته نباشه؟ ان لکم لما تحکمون، همانا برای شما هست اون چیزی که شما داوری بکنید، شما قضاوت بکنید، هرچی شما بگید. اگر این چنین هست، کسی از شما ضمانت میکند که هیچ عذابی بر شما نیاد؟ سلهم ایهم بذلک زعیم، ای پیامبر از اینها بپرس که کدوم یک از اینها ضامن میشه برای اون چی که میگه؟ میگه که برای ما هیچ مشکلی نمیاد، برای ما عذاب نمیاد. خداوند که نمونه عذاب بیان کرد، کی ضامنی که نیاد؟ یا اینکه شاید، چون چند احتمال بود، شاید اینها مغرورند بر خدایان و آلهه باطله، ام لهم شرکا، یا اینکه برای اینها شرکا و خدایانی هست، اونها برای اینها کاری میکنند. الله می فرماید فلیأتوا بشرکائهم ان کانوا صادقین، آنها شرکای خودشان را، خدایان خودشان را بیاورند اگر راست میگویند. سبحان الله، اون روز که بیاد، اون روز سخت، نکار عابده، نکار معبوده، نکار خدای باطله، نکار مشرکه. الله عز و جل از صحنه سخت روز قیامت می فرماید یوم یکشف عن ساق، روزی که ساقها بالا زده میشه، ساقها لخت کرده میشه. ساق، ساق پا منظور است. معمولا شما وقتی که جایی که برید، حالت عادی باشد، لباستون هم حالت عادی داره، اما یه جایی احساس بکنید که احساس خطر بکنید، زمین خراب باشد، گل و لای باشد، خطر سقوط و افتادن باشد، خطر آلودگی لباس باشد، لذا جایی که مشکل باشد، آدم چیکار میکنه؟ لباسش را بالا میزند، چنان بالا میزند که ساقش چی؟ ظاهر میشه. پس ساق، ظاهر شدن ساق کنایه از شدت است، کنایه از سختی هست، جایی هست که حالت عادی نیست. لذا الله می فرماید یوم یکشف عن ساق، روزی که صحنه بسیار سخت میشه. یکشف عن ساق یعنی ساق، لباس از ساق برداشته میشه، ساق کشف میشه، ظاهر میشه، یعنی صحنه بسیار بدی خواهد بود. در اون روز مشرکین به سوی سجده فراخوانده میشوند و یدعون الى السجود فلا یستطیعون، به سوی سجده فراخوانده میشوند، نمیتوانند سجده بکنند. چرا؟ چون جای سجده اونجا نیست. اشاره هست به صحنه در روز قیامت. در حدیث صحیح میاد، در صحیح مسلم میاد که الله عز و جل در روز قیامت اعلام میکند هر کسی در دنیا کسی را پرستش میکرده، عبادت میکرده، دنبال او بره. همه مشرکین به زعم این که دنبال خدایانشون میرن به طرف جهنم میرند و اونها در جهنم انداخته میشوند. فقط مسلمان ها میمانند. الله عز و جل میآید به این، از متشابهات هم از این حدیث، الله به شکلی میآید که مؤمنین نمیشناسند. الله میگه من رب و من معبود شما هستم، میگن که نه نیستی شما، چون نمیشناسند. الله عز و جل علامتی را نشون میده، چیزی را نشون میده که اینجا ما نمیدونیم، اونجا الله علمش را به ما میده. همه میشناسند که رب ما هستی، همه به سجده میفتند. منافقین هم در همین میان هستند، مشرکینی که منافق بودند، اما الله عز و جل کمرشون را تخته میکنند، دلار نمیشه. اینا میخوان سجده بکنن نمیتونن، فشار میاره، آخر به پشت میفتند، پشت سر میفتند. الله میگه فرمای شما جز اینها نیستید، شما جز عابدان من که مرا پرستش میکردید نیستید. اشاره به اونجاست و یدعون الى السجود فلا یستطیعون، آنها به سوی سجده فرا خوانده میشوند، فلا یستطیعون، نمیتوانند سجده بکنند، خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، الله می فرماید که چشمایشون پایین هست از بس که خجلن، ترهقهم ذله، ذلت اونها را تحت پوشش قرار میده. چرا به این حالت زار؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، الله می فرماید در دنیا اینها دعوت داده می شدن، فرا خوانده می شدن به سوی سجده و هم سالمون، آنجا در دنیا تندرست بودن، اونجا سالم بودن، اونجا رب را سجده نکردن، اینجا هم نمی تونند. لذا از سجده رب که محروم بشن، از الطاف و رحمت های پروردگار هم محروم بشن. فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث، این مطالب زیبا و این مطالب ناقص را که الله عز و جل در کلامش بیان می فرماید و واقعا هدایتگر هستند، بعد از این الله عز و جل وعید بیان می فرماید، سرزنش می کند اون انسان هایی را که این قرآن را تکذیب می کند، این قرآن را باور ندارد. الله می فرماید فذرنی، بگذار مرا، یعنی من به حسابش می رسم. و من یکذب بهذا الحدیث، اون انسانی که تکذیب می کند این سخن را، کسی که قرآن را تکذیب می کند، من به حسابش می رسم. شاید برای شما این شبه پیش بیاد، در آینده این شبه جواب داده شده که کسانی که قرآن را باور ندارند وضعشون از وضع ما در دنیا بهتره، امکانات که اونها دارن ما نداریم، تجهیزات و تسلیحات که اونها دارن ما نداریم، بلاد خصب و آبادی که اونها دارن ما نداریم، اون نعمت هایی که اونها در اختیار دارن، اون ثروت و مالی که اونها دارن، اون خوشحالی و شادمانی و رفاهی که اونها دارن مسلمان ها ندارن، چگونه الله عز و جل می فرماید من به حسابشون می رسم؟ اولا این که خداوند که به حساب برسه نه در دنیا، در آخرت. دنیا دارالعذاب نیست، دارالجزا نیست، دارالامتحانه. دوم، اگر یک مشرکی شرک می کند، کافری کفر می کند، ظالمی ظلم می کند، منکری انکار می کند، با وجود این می بینی که شرایط زندگیش خوبه، کارهاش وفق مرادش پیش میره، این استدراج است. این را میگه استدراج. ما در چندین آیه از آیات قرآن مجید بالخصوص اخیرا در سوره اعراف خواندیم که الله عز و جل ابتداعا کسانی که انکار بکنن توحید را، ایمان را، اسلام را، الله ابتداعا گوشمالی میده، بعضی مشکلات میاره، شاید متنبه بشند. متنبه که نشدند، خدای عز و جل از هر طرف فراخی و آبادی و همه چیز را طبق دلشون و طبق میلشون میگردند. این را میگه استدراج، یعنی خدا دیگه میخواد که این انسان تدریجاً کم کم بره به اوج گمراهی، به اوج طغیان و سرکشی، به بالاترین قله بره، قرار بگیره، از اونجا الله میزنه اون را، وقت زدنش، اون وقتی که الله بهتر میدانه. لذا الله می فرمای سنستدرجهم، ما انها را تدریجا میبریم، کم کم میبریم، به جلو میبریم، من حیث لا یعلمون، از اون طریقی که آنها نمیدانند، خودشون متوجه نیستن که این استدراجه. و املی لهم، ما در مهلت دادن به اونها مهلت میدیم، در عذاب به اونها مهلت میدیم. ببین اگر واقعا خدا فورا مؤاخذه میکرد در دنیا، فورا هر مجرمی را، هر مشرکی را، هر ظالمی را، خب همه متوجه میشدن، اون وقت اجبارا مردم میترسیدن از عذاب خدا، اجبارا همه مسلمان میشدن، همه عادل میشدن، اون وقت میشد یک ایمان جبر، یک ایمانی که از روی مجبوریه. لذا الله این کار را نمی کند، الله آزاد میگذارد، بعضی ها را گوشمالی میده، در دنیا بنا نیست که مؤاخذه بشن. لذا الله می فرماید و املی لهم، من آنها را مهلت میدم در عذاب دنیا، ان کیدی متین، همانا گرفت من سخته. حتی بعضی از مفسرین همین نعمت هایی که اونها دارند، این نعمت ها را تبدیل به کید کردن، تفسیر مظهری نوشته فالکید من الله الانتقام بصورت الانعام، کید و تدبیری که الله برای اونها میکنه همین انتقامی است که به صورت نعمت به اونها میده. همه چیز فراوان دیگه، اینها هرگز به سوی ایمان و هدایت فکر نمیکنن. این انتقامیه، خدا داره اونها را از ایمان محروم میکنه. ام تسألهم اجرا، آخر چرا اینها ایمان نمی آورن؟ الله سرزنش بیان می فرماید ام تسألهم اجرا، ای پیامبر آیا شما از اونها اجر و مزد می خواهید؟ که فهم من مغرم مثقلون، آنها از تاوان اون زیر بار باشند. یعنی چنان به شما حقوق میدن که زیر بارند، به همین خاطر حرف شنوی ندارد شما. ام عندهم الغیب، یا اینکه نزد اونها غیب هست. فهم یکتبون، اینا از اون کتاب غیب داره می نویسه همه چیز را؟ نه، بغیر از گمراهی اونها چیزی دیگه نیست. شما صبر کنید، دعوتگر باید حلیم باشه، صبور باشه. مسلمان اصلا باید صبور باشه، خیلی زود به دنبال انتقام نباشید. و الله عز و جل به پیغمبر خودش می فرماید فاصبر لحکم ربک، برای حکم و قضاوت پروردگارت صبر کن و عجله نکن. ولا تكن كصاحب الحوت و نباش مثل صاحب ماهی. عجله کرد سیدنا یونس علیه السلام، البته ایشون اجتهاد کرد، از بعضی از آثار عذاب که دید احساس کرد دیگه عذاب داره میاد، هنوز خدا نگفته که شهر را ترک بکن، فکر کرد دیگه کم کم باید برم، چون میدونست که جایی که پیغمبر باشه عذاب نمیاد، تا زمانی که من نرم عذاب نمیاد، لذا عجله کرد، بدون هماهنگی رفت. که رفت چی شد؟ در سوره یونس هم میخوانیم، اینجا به صورت اجمال و خلاصه الله میفرماید ولا تكن كصاحب الحوت و نباش مثل صاحب ماهی، که وقتی که به تنگ آمد از دشمنان زود رفت. اذ نادا، مسئلهش آخر به جایی رسید که اذ نادا و هو مکذوم، زمانی که الله را ندا کرد در اون شکم ماهی و هو مکذوم، اون پر از غم بود، غمگین بود. مکذوم یعنی مملوف غمن، پر از غم بود، پر از اندوه بود که من اشتباه کردم و بار بار اون کلمه پشیمانی و کلمه ندامت را میخوام. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اونجا که این آیه را بخوانیم، هم انشاءالله اونو میخوانیم، ولی این من الان خدمت شما عرض کنم، این آیه بهترین تعویض هست. خود قرآن به عنوان تعویض معرفی کرده، بهترین تعویض است برای حل هر مشکل. مشکل خانوادگی داری، مشکل قومی داری، مشکل سیاسی داری، مشکل بازار و تجاری و ورشکستگی داری، خدا وعده کرده. الله می فرماید که یونس خواند که الله اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، این کلمات را خواند فاستجبنا له. الله می فرماید ما اجابت کردیم به برکت این کلمه و نجیناه من الغم، او را از این بار مصیبت نجات دادی. تا اینجا تمام نشد، شاید شما بگید خب این مخصوصی اون پیغمبر بوده، باز الله می فرماید و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین را همینطور ما نجات میدیم. یعنی اگر مؤمنی به خاطر اشتباهاتش، به خاطر لغزشاتش گرفتار شد، به تعبیر محلی ما گلویش خشک شد، پریشان شد، هر نوع پریشانی، برای عزتش، برای آبرویش، برای خانوادهش احساس خطر میکرد، او بخواند ما نجاتش میدیم. این وعده الله است، از این وعده چی بالاتر؟ از این تعبیر چی بالاتر؟ لذا الله میفرماید لولا ان تداركه نعمه من ربه، اگر اون صاحب بود را نعمتی از جانب ربش او را در نمیافت. لنبذ بالعراء، او در جنگل و در بیابان انداخته میشد، یعنی اون را مینداختند. و هو مذموم، مذموم یعنی ملیم، همیشه مورد مذمت و ملامت بود. اما الله عز و جل او را انتخاب کرد. فاجتباه ربه فجعله من الصالحین، الله او را انتخاب کرد به برکت رجوع، به برکت توبه، به برکت این کلمات ندامت و پشیمانی. فجعله من الصالحین، الله عز و جل او را قرار داد الصالحین، من الصالحین ای من الکاملین فی الصلاح، در صلاح کامل بودن. ببین صالح، انبیاء که درجات خودشون از صالحین به مراتب بیشتر است. بعضی از مفسرین گفتند که همونطور که ما عموم مؤمنین بین خودمون صالحین داریم، انبیاء هم یک درجه در میان انبیاء هست که بعضی انبیاء را الله عز و جل صالحین فرموده، و زکریا و یحیی و الیاس و ادریس کل من الصالحین. بعضی از انبیاء این یک درجه در میان خود انبیاء است، نه با این صالح بودنی که ما داریم. لذا خداوند به اون صلاح او را رسانید، کمال صلاح. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم، به پیغمبر فرمود خداوند که شما عجله نکن برای عذاب، شما تعجیل داشته نباش، مثل یونس نباش. اما اینجا زجر و توبیخ بر مشرکین هم خدا بیان میکنه. مشرکین هم وقتی که به رسول الله صلی الله علیه وسلم نگاه میکردند، یک نگاه زهرآلودی داشتند، یک نگاهی که پر از تعصب، پر از بغض، پر از عناد بود. و این یکاد الذین کفروا، این مخففه من المثقلات، ای انه، شأن این است که یکاد الذین کفروا، نزدیک از کسانی که کفر کردند، لیزلقونک بابصارهم، شما را بلغزانم با چشمانشون. بلغزانم با چشمانشون یعنی چه؟ یعنی چنان خیره خیره نگاه میکنند، چنان زهر چشم به شما نشون میدند که میخواهند شما در مقابل خواسته های اونها نرمش نشان بدهید، میخواهند شما از مسیر خودتون یه مقداری عقب نشینی بکنید. همونطور که امروز هم اهل باطل همین کار را میکنن با اهل حق، اول تطمیع میکنند، میگن ما به شما هر چی میخوای میدیم ولی با ما باش، بعدا تهدید میکنند، زهر چشم نشون میدهند و میگن چنین و چنان میکنیم. لذا رسول الله صلی الله علیه وسلم را هم تطمیع کردند. اونجا که خواندیم ولا تطع كل حلاف مهین، بعضی ها گفتن منظور از اون اطاعت اون تطمیعی بود که برای رسول الله اونها کردن. به پیغمبر گفتن شما بیا، دختر میخوای دختر میدیم، پول میخوای پول میخوایم، سرداری و سیادت میخوای اون به شما میدیم، هر چی میخوای ما به شما میدیم. هم تطمیع کردند هم تهدید کردند. این دو روش همیشه هست. اهل حق باید خودشون رو آماده بکنند. کار دین خصلتش و خاصیتش اینه که دشمنان راضی نمیشن به هر صورتی باشند، چه از طریق تطمیع یا از طریق تهدید، میخوان بلغزانه ما را، از مسیرمون فاصله داشته باشیم، از مسیر حق که داریم میبریم و داریم فعالیت میکنیم یک مقدار عقب بکشیم، بترسیم. لذا الله میفرماید و این یکاد الذین کفروا، همانا نزدیک از کسانی که کفر کردند، میخواهند لیزلقونک، تفسیر خازن نوشته لیخوفونک، شما را میترسانند، شما را زهر چشم میدهند، بلغزانه شما را به وسیله چشمانشون لما سمعوا الذکر، وقتی که این ذکر این قرآن را میشنوند، این پند و اندرز را میشنوند، و یقولون انه لمجنون. ایزای فعلی بود این ایزای قولی، اون شکنجه عملی بود این شکنجه قولی. گاهی به وسیله زهر چشم شما را میترسونند، گاهی شما را مسخره میکنند، میگه این دیوانه است، القاب مختلف، کلمات مختلف، نسبت های ناروا، این کار دشمنان هست، این از امروز نیست. و یقولون انه لمجنون، میگوین این مجنون هست، در حالی که این جنون نیست، این قرآن و پیامبر ما مجنون نیست. و ما هو الا ذکر للعالمین، این قرآن نیست مگر پند و اندرزی برای همه عالمیان، برای همه جهانیان، و پیامبر ما هم مذکر هست، نذیر هست، ترساننده است، مجنون نیست. لذا در این سوره مبارکه ما خواندیم که اونها میخواهند پیامبر عظیم الشأن اسلام در ارتباط با مسائل توحید بالخصوص، مسائل دینی، از خود نرمش نشان بده، اما رب سبحانه و تعالی فرمود شما از خود نرمش نشون نده.